إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم طبعا tunaendelea na bulughul maram na bado tuko katika kitabu nikah. Tulisimamia katika darasa ya jana wa an Uqba bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna ahaqqa ash-shuruti an yuwaffa bihi ma istahlaltum bihi al-furuj. Muttafaqun alayhi. Leo tunaondokea hadithi يا سلمة بن الأقوع. وعن سلمة بن الأقوع رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوقات في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها. متفق رواه مسلم. أنا سمع صحابة تكفو سلمة بالأوقع كبا رخص علي رخص ولا علي توا رخص ثم صلى الله عليه وسلم عام أو طا موكا ونيتوا أو طا تكسمع عام أو طا أو طا نئنيو عمالو ليكو بين يماكا نطائف كويو. Vita vilotokezea hapo vikawa vyaitwa kwa jina hilo la ana au tas, au mfano kama tulivyoona hadithi nyingine za mbele, kuna vita vilotokezea Maka ambavyo yafahamika ni vita vikuu vya kukomboa nchi, kwa hiyo inaitwa amul fath, kwa maana vita vya fath. Kwa hiyo katika amul autas, yani mwaka wa autas huu ulikuwa ni mwaka wa nane hijiria, Mtume sala salam aliruhusu rakhasa alitoa ruksa ama autas katika mwaka wa autas, katika vita vya autas aliruhusu fil mut'a, kuhusu ndoa ya muta'a kwamba ifanyike thalathata ayami, lakini aliruhusu kwa muda siku tatu. Thalathata ayami, kwa muda siku tatu. Thumma kisha naha anha, naha akaikataza anha. Thumma kisha baadaye, baada ya siku tatu hizo, naha anha akaikataza ndoa hiyo ya muta'a. Hadithi hii iko katika sahihu Muslim. Kisha hadithi inafuatia mbele hapo, wa an Ali radhiallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil muta'a ama Khaybar, amekataza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ndoa ya muta'a ama Khaybar, yani katika vita vya Khaybar, mwaka wa Khaybar, yani katika ile vita vya Khaybar. Kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa amekataza ndoa hiyo. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil muta'a, amekataza bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam ndoa ya muta'a ama Khaybar, katika vita vya Khaybar, ambapo hii ilikuwa vita hivi vitokea mwaka wa 7 hijiria. Khaybar ni mji ambao mashuhuri ilikuwa ni ngome ya Mayahudi, na mji ulikuwa unasifika sana katika masala ya kilimo na geographical position, kiasi cha kilomita 100 kaskazini mwa Madina. Kwa hiyo akaikataza ndoa hiyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwaka huo, mwaka wa Khaybar, katika vita vya Khaybar ambao ni mwaka 7 hijiria. wa anhu, na kutoka kwa huyo huyo Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu qal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama hakika Mtume sallallahu alaihi wasallam naha an mut'ati an-nisa, amekataza kuoa wanawake muta, yani kwa maana ndoa ya muta. Naha, amekataza an mut'ati an-nisa, yani amekataza ndoa ya kuoa wanawake muta. Wa an akli al-humur al-ahliya, na vile vile amekataza akli kula al-humur, al-humur kwa maana ya punda, al-ahliya punda wa mjini, ya mazao, yani itakuwa hairuhusiwi. An akli kula nini, al-humur al-ahliya, yani punda hawa wa mijini, punda wa mijini wamekatazwa kuliwa, ikawa hairuhusiwi yaumu Khaibar, siku ya Khaibar. Wa anhu ay wa an Ali radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil muta'ati an-nisaa, amekataza ndoa yani wanawake kuoa ndoa ya muta. Wa an akli, na amekataza Mtume wa salam kula alhumuru alahliya, punda wa mijini. Punda wa mijini ni hao ambao tutasema virongwe, wanatumika mijini katika kubeba mizigo na wanazunguka mijini, lakini kuna punda ambao wanaishi katika mapori misituni, hao wanaitwa alhumuru alwahshiya. Punda wale ni ruksa kuliwa, lakini virongwe wa mijini humu. Kwa hiyo amekataza Mtume wa salam katika siku hiyo ya Khaybar. Na hadithi inofuatia mbele, wa an Rabi bin Saburat an abihi, kutoka kwa Rabi bin Saburat an abihi radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, inni, hakika yangu mimi, kuntu azintu lakum, nilikuwa nimewaruhusu, adhintu lakum, kuruhusuni, inni, hakika yangu mimi, kuntu, nilikuwa adhintu lakum, nimewaruhusu, kwa maana nilikuwa nimekupeni ruksa, fil istimtai minan nisa, maana yake ni kwamba ni ndoa ya mutaa, ikawa mtu atarehe na mwanamke katika muda huo maalum. Fil istimtaa, istimtaa minan nisaa, mu maana istimtaa minan nisaa, ndo maana hiyo hiyo kwa maana ndoa ya mutaa. Inni kuntu, hakika mimi nilikuwa, adhintu lakum, nimewaruhusu nyinyi, fil istimtaa minan nisaa, yani kufunga ndoa na wanawake, ndoa ya mutaa. Wa inna allaha, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala, kadhi harrama thalika, ameharamisha ndoa hiyo ya muta'a, ila yaumi al-qiyama, mpaka siku ya kiyama, kwa maana ni haram kabisa kabisa. Wa inna allaha, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala, kadhi harrama, harrama thalika, ameharamisha hiyo ndoa ya muta'a, ila yaumi al-qiyama, mpaka siku ya kiyama haitoruhusiwa tena. Faman kana lahu minhunna shay'un, basi yoyote yule ambaye anaye mwanamke waliofunga ndoa ya muta, faman kana indahu, basi yote ambaye alikuwa naye, minhunna shay'un, yani amefunga ndoa hiyo ya muta na mwanamke, faman kana indahu, basi yule ambaye aliyokuwa naye, minhunna shay'un, yani ndoa ana mwanamke ambaye amefunga ndoa ya muta'a, akasema Mtume SAW falyukhalli, na amwachie sabilaha, aende zake. Falyukhalli sabilaha, amwachie aende zake, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala tayari amesha haramisha. Kwa hakuna haja tena, yani tafriq, kila mtu aende zake. Kwa mtu ambaye anayemwanamke kamuoa kwa mtindo wa muta, faliyakhil, basi itabidi amwachie sabilaha, aende zake, kwa maana wafarikiane. Wala ta'khudhu, wala msichukue, mimma ataitumuhunna shay'a, msichukue chochote katika vile ambavyo mlivyowapa. Mimma ataitumuhunna, katika vile mlivyowapa. Shay'a, msichukue chochote, kwa maana tayari ndoa hiyo itakuwa haipo tena. Kama ulimpa mwanamke uliompa katika hiyo ndoa ya muta, basi kile kitakuwa tena, huruhusiwi kumnyang'anya, kwa sababu ndoa imeharamishwa. Kwa hivyo ana yeye rudisha. Anasema Bwana Mtume sallam, wala ta'khudhu wala msichukue, mimma ataitumuhunna, katika vile mlivyowapa hao wanawake mlipowao ndoa ya muta, msichukue kutoka kwao shay'an, chochote. Akhrajahu Muslim wa Abu Daudi والنسائي بن حبان وابن ماجه واحمد بن حبان نبل بالحديث في صحيح مسلم. نعم حديث هذه تمزونganisha zote kwa pamoja, kwa sababu hadithi hizi zimekuja kuzungumzia habari ya ndoa ya mutaa, kwa maana ni haram. Kwa kweli ndoa hii ni ndoa ambayo imeshaelezewa sana katika mambo, yani mihadhara mingi. Ukizungumzia ushia, basi mashia wao ndio wameingangania hii, kwa mandoa ya muta ipi. Lakini ahli sunna wal jamaa, hivi ndivyo msimamo wetu kwa mujibu wa hadithi zilizokuja, kwa mandoa ya muta ni ndoa ambayo ilikuweko, iliruhusiwa, lakini Mtume SAW akaja akaikataza, akaiharamisha kwa mujibu wa hadithi hizi. Kwa hiyo hapa nafikiri hakutokuwa kuna maelezo mengi, kwa sababu swala la muta linafahamika sana, watu wengi na mashehe wengi wameelezea masuala haya, kwa bandoa hii haifai hata kidogo. Naona katika baadhi ya sherhe ya Sheikh Uthaymeen anasema haqiqatul amru annaha jinayatun ala an-nisa. Sheikh Uthaymeen katika sherhe yake fupi katika hadithi za mwanzo anasema hakika jambo hili ni kosa la jinai, yani kuwafanyia jinai wanawake, kwa sababu ni jambo ambalo aolewa mwanamke katika hali hiyo na baadaye aache. Wa ka'annahunna ghanamun taqrawha at-tuyus, kama mfano vile mbuzi at-tuyus, yani beberu, mabeberu yale anakwenda na mbuzi huyo anakwenda anampiga pembe zake. Kwa kama mwanamke kaolewa siku tatu kaacha kaolewa. Na vile vile Imam Nawawi anasema as-sahih al-mukhtar anna at-tahrim al-mut'a wa ibahatuha kana marratayn, kwamba uharamu wa mut'a na kuhalalisha kwake ulikuwa mara mbili. Yani hapa pana step mbili za kuharamu kwa mut'a, wa kanat halalan qabla Khaybar, yani kabla vita vya Khaybar halali ilikuwa, baadaye ndo kama ile hadithi tuliyoiona kwamba Mtume SAW akawa ameipiga marufuku ndio hiyo siku ya Khaybar. Thumma hurimat yawm thumma, kisha ndoa hiyo amesema Imam Nawawi ubihat, kwa maana ikaruhusiwa, yawm fath Makkah, siku ya vita vya Makka, wa huwa yawm autas, na ndio hiyo siku ya Autas kwa sababu zimeungana. Thumma, kisha hurimat baada, ikakataza ndoa hiyo muta, kwa maana kwamba baada ya kuruhusiwa zile siku tatu, ikakatazwa ikawa tahriman muabbada, uharam ulokuwa muabbada, yani forever, moja kwa moja, ila yaumil qiyama, mpaka siku ya kiyama, kuonesha kwamba ndoa hizi ni ndoa ambazo taban hazikuwa zimepata usahihi wote. Mada hii mimi nafikiri kwa kipindi kirefu sana kwa inaelezewa, mashehe wanaelezea sana, mashia wao ndio wanaongangania suala hili la muta. Ameandika Abu Malik hapa dogo tu, labda kama mtu anataka kuelewa nini maana muta, nikahu muta wa huwa an yatazawwaja rajulul mar'ata ila ajalin mu'aqqad yawm aw yawmayn aw akthar fi muqabil shay'in yatihi iyyaha min malin aw law. Ni ile ndoa ambayo mwanamume anamuoa mwanamke katika muda maalum, yani muda ambao ulikuwa ni ajalin mu'aqqad, muda maalum, ima siku moja au yaumaini au siku mbili au akthar, wiki, mwezi, na panakuwa na ile hali ambayo ya mwanamume anampa chochote ile mwanamke, labda kama itakuwa ndio mahari yake. Ikifika muda huo, basi ndio imemalizika. Na ameandika waqad kana hadha nikah halalan ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma nasakhahu Allah ta'ala ala lisanihi. Hapo mwanzo ilikuwa ni halali, lakini baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akaipiga marufuku ama haramu ndoa hii, kwa ulimi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, faharramahu, akaiharamisha tahriman batan ila yaumil qiyama. Ikawa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupitia ulimi wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ndoa hii imeharamishwa batan, kwa maana muabada, ni daima milele na milele mpaka siku ya kiyama. Wa ala hadha jamahiru ahlul ilmi min as-sahaba, na hivi ndivyo ulikuwa msimamo wa masahaba wote, wa man ba'dahum, na wale waliokuja baada ya masahaba, min al-a'immati al-arba'a wa ghayruhum, katika maimamu wanne na wengineo. Na akaandika baadhi ya nukta ambazo kufutwa kwake kumekuja katika hali hiyo. Anasema waqad ikhtalafa al-akhbar fi al-waqt alladhi nusikha fihi an-nikahu al-muta, imefutwa katika step zifuatazo. Kwanza imefutwa katika siku ya Khaybar ambayo huyu ilikuwa ni mwaka 7 Hijria, kama tulivyoona katika hadithi. Baadaye ndoa hii bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akairuhusu katika ile zile siku tatu ambazo hii ilikuwa ni katika amul fatu au am au tot. Bwana baadaye hapo ikawa imepigwa marufuku, na kupigwa marufuku huko kwa maana ikawa ni moja kwa moja. Basi haya ni maelezo ambayo ameeleza shekhe, na kama nilivyosema, faida nyingi zinapatikaniwa kwa mihadhara ambayo inazungumzia masala ya mashia wao, jinsi ambavyo wanavyoona kwamba ndoa hii ni ndoa ni sahihi. Lakini ahlu sunna wal jamaa kwa dalili nyingi ni ndoa hii si sahihi. Kisha kuna nukta moja nyingine ameweka Abu Malik kwa faida, anasema nini hukumu ya mtu ambaye labda ameoa mutaa, sasa afanyeje? Anasema madha man tazawaja bil mutaa madha yafal. Anasema takadama anna nikah al mutaa fasid, hii ni ndoa ambayo ni fasid, kwa hiyo fatajibu alayhi al-mufariqa, yeye hakuna tena kukaa kwa sababu tayari ndoa hiyo imekuwa imeshaharamishwa. Kuna nukta nyingine ameelezea Abu Malik katika Sahih Kusunna, ma hukmu man tazawwaja imra'atan wa fi niyyatihi talaqaha ba'da muddah, nini hukmu ya mtu ambaye amuoa mwanamke kwa nia ya kumwacha baada muda fulani. Yani huoni kama inafanana na muta? Muta ni ndoa ya muda maalum, mwezi, mwezi mmoja, siku mbili, basi mwanamke khalas ana kwenda zake. Sasa kuna mtu aoa, sasa sio muta, lakini aoa kwa nia kwamba mimi naoa mwanamke huyu kwa muda fulani, kisha basi sina time naye. Anasema Abu Malik kwa bahadha yafaluhu kathiru min almusafirina ila alkharij, jambo hili yani wasafiri wengi wanapotoka katika nchi zao wakienda katika miji mingine hufanya ndoa aina hizi, akaoa mwanamke kwa ule muda tu ambao atakuweko katika muda mji ule. Kwa hiyo fatazawajuna wa fi niyatihim, wanaoa lakini katika nia zao, an yufariqu azwajahum idha aradu al-uda ila biladihim, watapotaka kurudi. Mfano mtu ana tiketi mkononi, visa yake ni ya mwezi mmoja, kwa hiyo akifika katika mji ule anafanya mipango chapchapo, bwana pate kuoa hapa mwanamke, anaozeshwa, Lakini baada ya muda visa yake imeisha, aelekea airport, amwacha mwanamke, bwana acha. Mimi msafiri, hapa sio kwetu. Sasa ndoa hizi ndizo ambazo watu wengi wanajaribu kutekeleza hizi. Amekwenda huko kaoa, kenda Indonesia kaoa, kenda Hong Kong kaoa, kenda China kaoa. Alimradi ni kwamba yeye anaoa kwa mujibu wa muda atakaokaa pale. Nini hukumu yake? Anasema wa hadha nikahu sahihu inda ammati ahli al-ilm. Ama grupu kubwa la wanazuoni wanasema ndoa ni sahihi. Ile ndoa inakuwa ni sahihi. Idha tazawajaha bighairi shartin, kwamba anapomuoa lakini hakukuwa na sharti lolote. Illa anna fi niyati talaqan ba'da mudda, isipokuwa ni kwamba mtu kaekania kwamba mimi nitamwacha nikitaka kuondoka, lakini halikuwekwa shuruti, kwa sababu muta inakuwa ni ndoa ambayo kwa shuruti ya kwamba muda wiki moja. Sawa, haya, unaozeshwa mwanamke muda wiki moja kwa shuruti ile muda, lakini hii haina shuruti, bali mtu tukaitiania kwamba mimi hapa nitataka kusafiri, visa yangu ikisha huyo airport, twende nitamwacha mwanamke huyo talaka yake katika hoteli au wapi. Kwa hiyo alul ilm wanasema ni kwamba mtu huyu atakuwa ndoa yake ni sahihi, ingawaje li annahu kad yanu shay'un, ametilia nia kitu, nitaoa nitaacha, inawezekana wala yafaluhu asimwache. Na almuhim ni kwamba wanazuoni wengi wakawa wamepinga hivyo, wa khalafa fi hadha al-Awza'i, lakini Imam Awza'i akasema hapana, haiwe hiyo, haiwezekani. Anasema huwa nikahu muta'a, hiyo ni ndoa ya muta'a, hata kama wewe hukutia masharti kwamba mimi ninamuoa mwanamke huyu kwa muda wiki mbili kisha namuacha. Imam Awza'i akasema hiyo muta'a, pamoja kwamba wanazuoni wengine wanasema ni ndoa sahihi. Na vile vile wa huwa ikhtiyaru al-Allama ibn Uthaymeen rahimahullah, Sheikh Uthaymeen rahimahullah, na yeye akaamini kwamba pana mtu anapokwenda katika mji wa watu mgeni msafiri, akatafuta binti kichinchiri akaozeshwa, lakini kumbe yeye ni msafiri, akiondoka anamwacha mke yule, Sheikh Uthaymeen anasema hiyo ni muta'a bwana, hiyo ni muta'a. Watu wengi hufanya mchezo huu, hususan wale ambao wanasafiri katika miji, wanakwenda kutalii, kupumzika. Basi wanaangalia kuna binti hapa, nitaweza kupata binti hapa nikakaa naye, kwa sababu mimi na visa yangu ibakia kama 3 weeks. Basi anaozeshwa. Sheikh Uthaymeen anasema hiyo ni muta. Imam Awza'i anasema hiyo ni muta. Abu Malik yeye akapita anasema wala alla qawlu al-Awza'i awjah. Mapito Imam Abu Malik mwenye kitabu anasema kauli ya al-Awza'i ambayo ndio kauli ya Ibn Uthaymeen, hii ndio yenye mwelekeo na mtazamo wa kisawasawa. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya mambo yalitokezea huko nyuma wakati wa Umar bin Khattab, au katika kisa cha Ibn Umar. Anasema Ibn Umar alikuja akauliza liman sa'alahu ar-rajul arada an yatazawwaja zawjatan akhihi liyuhilla lahu la illa nikaha raghba kunna na'uddu sifahan ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imekuja riwaya hii kwamba kuna mtu alimwendea akamuuliza, bwana mimi nataka kuoa, kwamba nioe ili nimhalalishie ndugu yangu, sababu ile mke tayari talaka tatu, kwa maana itakuwa ni kipindi kidogo tu. Ibn Umar akasema hapana, hii ni sifa mchafu, hii haikubaliki. Kama unaoa, unaoa kwa mapenzi raghba, lakini sio kwa mtindo huo, iwe muda tu alafu umwache. Na anasema sisi tulikuwa tunahesabu ndoa sampuli hizi ni ndoa za muta, wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam uwaji huo. Kwa wakastadili Abu Malik kwamba haiwezekani iwe mtu aoe kwa nia ya muda maalum, siku tatu, siku nne, kisha basi hiyo ndoa tu, anasema hii itakuwa ni ndoa ya muta. Wa yudhafu ila dhalika ma fi hadha an-nawm min nikahi min al-ghish wal-qida', na maelezo mengine yaliyotolewa katika hali hii. Almuhim, ndoa hii kama tulivyoeleza, watu wanaweza karudi katika mihadhara ambayo au durusi zinazozungumziwa masuala ya mashia, wataweza kupata faida nyingi kabisa, kwa sababu ni ndoa ambayo, yani topic hii ina maelezo marefu. Mashia wao wamekamata wapi mpaka wanasema kwamba ndoa hii ipo. Kwa hiyo nabii nipatolee maelezo kwa hii ni darasa ambayo inakuwa ni muda mfupi, tutasimamia hapa na inshallah taendelea tena kesho. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum.